لي بون بون امون نافي انام ده واو شي نك بوكي لي وون اك لك خمو نيو نيار نيو ياغ مانا ريفاليزي ليغي ندي جاي ген دال دي فيبر نك فيبر بو مت لاي سال ييب سات سي كو تي ال خمو غين موم بو امي غالون كو رك نيباي نيو ناخ موي بورو ال bukki nak mom comme da contre le ñom ñaar déme wuñ len bu du fa jaaré ndaysan boole gën nek le da ñu da ko li ñaay gën na dal man sétlu na nak sétsi ñu ñep sétsi nañ la da ngay biir mag tay motax bëggu la sétsi da na toll na dina biir mag gën dal ne kon lolu amna demal sét len mu le fu ñu ko gis indi len mu bu ñëw ma fuddu le dal di ndaysan nek ci all bi xamul lu xew ndaysan ndaysan ku ko yërem gis ko dal nako yow dal bukki yaq na sétsi ci gën ngayene febar na rabu al yeb dem nañ seti ko waye dem na fa neena yaw da koy dir mbag motax seti wo ba gaynde mer na lol yoni na ay rabu al pour ñew setti na te suñu la jappé nañ la indi dina fud lekk xam nga ndaysan mom yalla da ko may xel da fa ñaw rek lekk deg lo rek daw mom gayna ngoy wër mu dem wuti keur gayna daw daw daw daw daw daw ñu wër ba fek gayne tok ci neegam rek mu dugg xexet li jaay gayne fan yeb gisoma ndax dama newon ci alli bima degeni febar nga diwut lula fajj lo rek ma taxone ci mun ko akon bax mun ko waw lo gis nak mun ko dina serign bu mag ponkal neena dal len rek la meuna fajj mun ko lol lan legi comme leug nak gayne buké ko bolé won ak gayne mom nak legi day jaxassé wat buti ak gayne legi mun ko man dal nenañ may fo nga ray rabu all bu sante ndur sam dal di jël deret je nan ko sangoko soko defé di ngewel gayne ndaysan ko mom lu wéré le bëgg rek mu gëm ko ndaysan dan ya kon wotel len ma pench mi leg gaw ñepp ñew ma daal di def ñu def annonce bi gaw ñu wo rabu al yep ñepp tok ndaysan leg ñew nek porte parole gayne ñew daal di wara wax nouvelle ndaysan nouvelle bu narul neex ci bukki bukki tok ñepp tok ndaysan ñu tok ba siag rek leg ne waw legi nak ku fajj ndija gayne na wutul ma tax fan yep neewuma ci won legi nak gis nañ serigne kangam bu mag bu ko meuna fajj neena daal len rek meuna fajj ndija gayne ta du lenen moy ñu ray ben rabu all bu xamanteni ne njur sam la sante ñu jël dereet di jox ko mu sango ko nan ko bu ko defé dina wër buki xamni say mom rek fa sante njur sam xamne mom lay kambal rek buki jog rek fud rek dal la ni ma jog ñibi wallahi joba juba ah ka da sante jog